إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله تبارك وتعالى كتك آيه إليه كتك سورة الفتح يوالزيه سبحانه وتعالى أثبتش وامتمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما محمد صلى الله عليه وسلم نمتموا الله Baada ya Allah tabaraka wa ta'ala kuthibitisha ithbati ya hakika ya utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kisha akabainisha sifa aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake akasema subhanahu wa ta'ala walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari Na wale walio pamoja na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ambao wako naye pamoja katika aqida na manhaj wanashirikiana naye sallallahu alayhi wa sallam wamemkubali na kumwamini na kumsadikisha na wanamtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama sifa yao ni wakali kwa makafiri na hawaonyeshi upole kwa makafiri bali ruhama bainahum wao kwa wao ni watu wenye kuhurumiana tarahum utawaona watu hawa katika utendaji wao wa matendo yaliokuwa mema ruk'an sujadan ni wengi wa kuswali kwa kurukuu na kusujudu na wala hawafanyi hivi kutafuta kupendwa na watu ama kusifiwa na watu wanatafuta watu hawa fadhlan min Allah wa ridwana wanatafuta fadhila za Allah tabaraka wa taala na wanatafuta radhi za Allah tabaraka wa taala mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yeye na masahaba zake walikuwa ashidda'u 'ala al-kuffari walikuwa ni wakali kwa makafiri Na hivyo yeyote ambaye atakayekuwa ni mfuasi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lazima aufanye moyo wake kuwa ni mkali kwa kafiri na kila anayepinga da'wa ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kila anayeonyesha kuupiga vita Uislamu, basi yeye Muislamu ambaye amejinasibisha na Uislamu, Uislamu wa kweli, Uislamu aliokuwa nao Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba zake, anawajibika kuonyesha ghilva, kuonyesha chuki, na asijionyesha ulaini kwa makafiri, kama ambavyo tunashuhudia leo aksaria ya Waislamu, sehemu kubwa ya Waislamu wameonyesha upole mkubwa kwa makafiri kuliko kwa Waislamu wenzao, bali wanaonyesha mapenzi ya hali ya juu kwa makafiri kuliko kwa Waislamu wenzao, jambo ambalo ni hatari katika itikadi ya Kiislamu, jambo ambalo ni hatari kubwa katika mwisho mwema wa Muislamu. Ana hatari kuondoka katika dunia akiwa hana radhi za Allah tabaraka wa taala. Na haya utayaona leo, ni wangapi katika Waislamu wana maandalizi ya kusherehekea Pasaka? Kila mmoja utamuona ana juhudi ya kununua wanyama wazuri na kununua mavazi mazuri, na yanapita magari yanatangaza mkesha wa Pasaka, na watakaohudhuria wengi ni vijana wa Kiislamu wa kike na wa kiume. Na hii ni kwa sababu wamepoteza malezi ya Kiislamu, wamepoteza dini yao, hawana mapenzi ya dini yao, na hivyo wana mapenzi ya ukafiri. Watatoa pesa zao, watapoteza muda wao, na wataziangamiza nafsi zao kwa ajili ya kwenda kuhudhuria katika mikesha ya Pasaka ambayo watu watakesha baada ya siku moja au mbili zijazo. Huu ni msiba ambao unatukabili, na lazima watu waongeze juhudi katika kuhakikisha inafundishwa na kutangazwa sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na watu waonyeshe kuwa na huzuni pale wanapoziona jamii za Waislamu, vijana wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu, na kina mama na kina baba, inapokuwa zimeingia sherehe za kikafiri, na wao wanaonekana kuwa na hima ya kusherehekea sherehe hizo, halafu wewe Muislamu kaonekana kuwa na furaha. Lakini unapowaona watu wana juhudi ya kuitangaza dini ya Allah, wana juhudi za kuzitangaza sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wewe huonyeshi kuwa ni mtu una mchango wa kupeleka mbele dini ya Allah tabaraka wa taala. Na huu ni msiba mkubwa, watu wamegeuza, badala ya kuwa na chuki na ukafiri na makafiri, wamekuwa na chuki na Uislamu na Waislamu. Na tunapozungumza Uislamu na Waislamu, hatukusudii Uislamu tunaoukuta kwa baba na babu, au tunaoukuta kwa bibi na mama, au tunaoukuta katika mitaa ya jamii zetu. Tukusudia Uislamu sahihi aliokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tutataja mfano mmoja tu katika hadithi. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا إسحاق بن أبي طلحة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس، فجاءه الرومي فقال ألا أصنع لك شيئا تقعد عليه وكأنك قائم، فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك المنبر خار الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد حزنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال أما والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن. والحديث في الصحيح المسند. ayuhal muslimun. Hadithi hii tutaizungumza kwa baadhi ya vipengele, kwa sababu muda wa hutuba ni muda mfupi, na tutaangalia nukta zilizokuwa muhimu katika hadithi hii kama alivyoipokea sanadi yake al-Imam al-Darimi rahimahullah ta'ala. Anasema katika sanadi ya Anas ibn Malik, anasimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Abu Hamza khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, anasema Anas Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anasimama siku ya Ijumaa anawahutubia watu, anaegemeza mgongo wake katika gogo lililokuwa limepandwa msikitini. Hapo Mtume alikuwa hajawa na mimbari katika msikiti wake. Wakaa masahaba radhiyallahu anhum wamemwekea gogo la mtende katika msikiti. Mtume anaposimama katika hutuba, lile gogo liko katika mahali ya mimbar. Anapotaka kukaa baina ya sijida mbili, basi anakaa kwenye lile gogo. Akaja mmoja katika Waislamu walioingia katika Uislamu, na Allah alimruzuku utaalamu wa ufundi, alikuwa ni fundi seremala. Akamwona Mtume anatoa hutuba katika mazingira magumu, mazingira ambayo si mazingira ya kiongozi, akaona huruma na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hutuba, yule bwana anaitwa Ar-Rumiyu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala asna'u laka shay'an taq'udu alaihi wa ka'annaka qa'im. Waonaje wewe Mtume wa Allah kama nitakutengenezea kitu waweza kuwa unakalia katika hutuba, kana kwamba ulikuwa umetoa hutuba umesimama, na umeenda kwenye gogo la mtende bado umesimama, haujapumzika ya Rasulullah, waonaje nikutengenezee kitu cha kukalia? Mtume akamwafiki rai yake, yule bwana akamtengenezea Mtume mimbar, mimbari ambayo ilikuwa na daraja mbili, daraja ya kwanza na daraja ya pili. Mtume anasimama katika daraja ya pili, wa yaqudu ala thalitha, na akikaa basi anakaa katika daraja ya tatu. Siku ya Mtume kaletwa hutuba, mimbari ikawekwa msikitini na lile gogo bado lipo. Siku ya Jumaa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akapanda katika mimbari ile aliyotengenezewa na Rumiyu, akasoma hutuba yake ya kwanza. Masahaba wanasikiliza hutuba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipomaliza hutuba ya kwanza akakaa, gogo linajua mimi ninakaliwa katika hutuba, baina ya hutuba mbili mimi ndio ninayekaliwa. Sasa lile gogo halikukaliwa siku hiyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akakaa katika daraja ya tatu ya mimbar. Alipokaa Mtume katika ile daraja ya tatu ya mimbari, lile gogo likasikia vibaya. Kwa nini Mtume kaniacha? Kwa nini hajanikalia? Gogo likaanza kulia. Na nyie mwajua gogo ni kiumbe kisichokuwa hai. Gogo la mtende, kipande cha mti cha mtende, ni kiumbe kisichokuwa hai. Kimewekwa kwa ajili ya kukaliwa. Lakini anayekikalia ni yule anayewalingania watu kwa Allah tabaraka wa taala. Rasulullah hakukaa siku hiyo, akakaa kwenye mimbar. Gogo likaona wivu, gogo likapata huzuni, likalia kwa kumhuzunikia kumkosa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Sauti masahaba wote wakaisikia msikitini, kama alivyosema Anas, fakhara aljidhu ka khuwaru thauri. Fakhara aljidhu, likawa linalia lile gogo sauti yake, ka khuwaru thauri, kama lile sauti ya mtoto wa ng'ombe anavolia, ndivyo lile gogo linalia msikitini kelele. Hatta rtajja almasjida, mpaka msikiti ukawa watikisika kwa kelele lile gogo. Gogo linalia ambalo si kiumbe kilichokuwa hai. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akateremka katika mimbar, akashoka, akalifata gogo, faltazamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaqul, akalikumbatia lile gogo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mtume akalikumbatia gogo, analibembeleza gogo, gogo likawa linabembelezeka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, likatulia kama vile mtoto anapokuwa akilia mama yake au baba yake anapokuwa anambembeleza, yule mtoto hulia kidogo kidogo na hatimaye hunyamaza. Na lile gogo likawa hivyo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Liliponyamaza lile gogo, Mtume akarudi katika mimbari yake, kaendelea na hutuba ya pili, akawaambia masahaba, ama walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninamuapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, naye ni Allahu tabaraka wa taala. Na Mtume amethibitisha Allah na mkono, na katika aqida sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa ni kuamini na kuitakidi sifa za Allah tabaraka wa taala kama alivyojisifu yeye mwenyewe na kama alivyosifiwa na Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, pasina kubadilisha maana, pasina kugeuza, pasina kukanusha, pasina kumfananisha Allah tabaraka wa taala na sifa za viumbe wake. Tunathibitisha Allah ana mkono kama alivyojisifu yeye ana mkono, na kama alivyosifiwa na Mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallama ana mkono, pasina kufananisha mkono wa Allah na mkono wa kiumbe chochote katika viumbe wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia masahaba zake, law lam altazimuhu, law nisingalikumbatia hili gogo kulibembeleza na kulitaka litulie, lama zala hakadha ila yaumi alqiyama, nisingaliacha kuendelea kulie hivi mpaka siku ya kiyama. Kwa nini gogo limelia? Huznan ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kueleza haya maneno kwa masahaba zake kwamba asingaliteremka na kulibembeleza lile gogo, basi gogo lile lingeendelea kulia mpaka kiyama. Lakini kwa nini gogo linalia? Kwa sababu ya huzuni ya kumkosa Mtume صلى الله عليه وسلم. Gogo limekuwa katika kukaliwa na Mtume tangu limeletwa msikitini. Kila Ijumaa linajua Mtume leo atanikalia. Lakini siku Mtume alipoliacha lile gogo, gogo likawa limelia. Yosema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, faamara bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fadufina. Mtume akawaamrisha masahaba zake lile gogo waende wakalizike. Gogo lingefaa likachomwe moto, gogo lingelifaa likatupwe barabarani, gogo lingefaa likatupwe katika majani maporini, lakini kwa sababu ni gogo lenye heshima na ni gogo linaloonyesha nafasi ya kumkarimu Mtume sallallahu alaihi wasallama na kuwa na huzuni ya kumkosa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, limepewa heshima ya kwenda kuzikwa na masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hili ni gogo halina akili. Vipi Muislamu mwenye akili? Ni mangapi ameyakosa katika mwenendo wa Mtume? Ni mangapi ameyakosa katika sunna za Mtume? Ni mangapi ameyakosa katika muongozo wa Mtume na wala hajaonekana amekaa akalia akasikitika akahuzunika? Ni mara ngapi ameona dawa inafanyika katika mazingira magumu na yeye hakuwa tayari kutoa nguvu zake, hakuwa tayari kutoa wakati wake, hakuwa tayari kutoa mali yake ikaenda dawa ya Allah tabaraka wa taala mbele? Mara ngapi ameona sunna inadhalilishwa na wala hajasikia vibaya kwa nini inadhalilishwa sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mara ngapi ameona watu wanaibeza sunna ya Mtume na wala hajaonyesha hisia za kuwa na huzuni juu ya kitendo hicho kinachofanyika katika dini ya Allah tabaraka wa taala? Hili ni tatizo kubwa, na ni kwa sababu Waislamu wa sasa wako kinyume na Waislamu waliokuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima Muislamu aonyeshe huzuni ya kuona kwamba kwa nini dini ya Allah inakuwa hivi, Kwa nini waja wa Allah wanakuwa hivi? Kwa nini watu hawajui sunna? Kwa nini watu hawajui dini? Kwa nini watu wanapiga vita sunna? Lazima aonyeshe hisia za kuwa na huzuni katika moyo wake, lakini nguvu yake itumike kuipeleka dini ya Allah mbele. Utaalamu wanokuwa nao utumike kuipeleka dini ya Allah mbele. Chochote alichopewa na Allah akitumie. Angalia Rumiyu. Angalia Rumiyu, ni mtu amesilimu, ameingia msikitini, ni fundi seremala. Kile akaona katika hali hii, mimi naweza katika ujuzi wangu alionipatia Allah, nafasi yangu ikatumika kuipeleka dini ya Allah mbele. Mtume akafanya dawa akiwa katika mahala penye utulivu, akatengeneza mimbar. Wewe mara ngapi umeona dini inaharibika, majumba ya Allah yanaharibika, elimu ya dini inapotea, na wewe una nafasi ya kusaidia, una nafasi ya kupeleka mbele, lakini umekaa kimya, unaogopa utaharibikiwa na mambo yako. Fikiria mwanadamu, hili ni gogo limeona huzuni, gogo limeangalia mustakbali wake. Wewe uliokirimiwa akili unashindwa kuangalia mustakbali wako wa baadaye. Utaona Waislamu na baadhi ya mashehe, baadhi ya viongozi hawaoni kwa mtatizo wao kuwa karibu na makafiri mpaka kupeana vyakula vya sikukuu zao. Tutahadharisha. Na wewe kama kijana wa Kiislamu, sikia vibaya kumuona rafiki yako anakwenda kula kwenye Pasaka. Sikia vibaya kumuona rafiki yako anakwenda kusherehekea kwenye Pasaka. Kaa naye chini, mpe nasaha, muombee dua, mkataze, muonye, mtahadharishe. Huenda roho yake katolewa huko katika sherehe ya Pasaka, akafa na sherehe ya Pasaka. Huenda roho yake katolewa, tumbo lake limejaa chakula cha Pasaka, akafa katika hali amekula la haramu katika tumbo lake. Kila mmoja aonyeshe huzuni ya kuharibika kwa dini ya Allah. Na dawa tusalafia inasimama kurejesha dini aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwarudisha watu pale alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waislamu wawe na rahama bainahum, wawe na mapenzi baina yao, kama alivyozungumza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim kamathali jasadil wahid in ishtaka minhu adun tadaa lahu sa'irul jasad bisahri wa humma. Mfano wa Waislamu katika kupendana kwao, katika kuhurumiana kwao, ni mfano wa kiwiliwili cha mtu mmoja. Kiwiliwili cha mtu mmoja kikipata jeraha, tatizo, basi mwili mzima wote unapata homa na maumivu, na wote mwili unakesha. Inauma sikio peke yake, lakini macho utapoteza usingizi, mdomo utapoteza ladha ya kula, miguu itashindwa kutembea, mikono itashindwa kufanya kazi, lakini kinachouma ni kiungo kimoja. Hivyo ndio mfano wa Waislamu. Waislamu ni ruhama bainahum. Mbona huruma zenu hamuzionyeshi kwa Waislamu wenzenu? Mwazionyesha huruma zenu kwa makafiri. Munaogopa yatakupateni kama alivyozungumza Allah, nakhsha an tusibana daira. Tuogopa tukiwa mbali na makafiri tutapata matatizo, mtafukuzwa kazi, mtapunguziwa ajira, mtapoteza maisha yenu. Nini mnaogopa? Na razaku ni Allahu tabaraka wa taala. Jipambeni na Uislamu, jitangazeni kwa Uislamu, tumbeeni kifua mbele kwa Uislamu, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-islam fa idha ibtaghayna al-izzata fi ghayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah katupa nguvu na heshima kupitia Uislamu huu. Tulipotamakani katika Uislamu, tukathibiti katika Uislamu, tukaufahamu Uislamu, Allah katupa nguvu, Allah katupatia heshima. Tukienda kutafuta nguvu na heshima pasipokuwa na Uislamu, atatudhalilisha Allah tabaraka wa taala. Na haya madhila ni kwa sababu Waislamu wamekaa mbali na Uislamu. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye na masahaba zake, moja katika sifa yao Qur'ani imewazungumza, walikuwa na ghilza, walikuwa na chuki na makafiri. Hata kama kuna muamala, haimaanishi ukiwa na chuki na mtu ndio utakuwa humsalimi. Haimaanishi ukiwa na chuki na mtu akiumwa hautampa chakula, akiwa na njaa hautampa chakula, akiumwa hautaenda kumuona. La, yamaanisha katika dini yako wewe asija kugusa kafiri, akaleta fikra zake chafu katika dini yako, akakuletea jambo linahusu dini yako, wewe ukaonesha ni mtu laini na wala hauna tatizo na yote, zote ni dini tu. Hili ni tatizo. Kila mmoja ajitengeneze mazingira mazuri ya kuwa ni Muislamu anayejitambua na anautambua Uislamu wake, atenge muda ya kusoma Uislamu wake, lakini awe na uchungu na hakikisha atatumia juhudi zake kwamba dini hii inakwenda na sunna inafahamika na watu wanaikubali, wakubali ama wakatai, lakini ataitangaza tu. Na yeye ana mchango, haweza kuwa hana pesa lakini ana nguvu, aweza kuwa hana pesa lakini ana fursa inamruhusu, anaweza kusaidia kutoka mwenyewe, kwa kushiriki mwenyewe, kwa nguvu zake, kwa mali zake, kwa fursa aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, kwa sababu dini hii kama walivyoihami masahaba wa mtume na sisi tuwajibika kuifanya hivyo. Lakini sifa walikuwa na masahaba wa mtume, walikuwa ni wengi wa aamali za khiri, walikuwa ni watu wanakithirisha ibada ya sala, na imetangulia kutaja swala kuliko amali zingine kwa umuhimu wake na nafasi yake katika dini. Kutokamana na fursa ni ndogo na hutuba ni fupi, hapana budi kuchukua nukta yasiran, nyepesi sana. Angalia Rumiu alipoona dawa ya mtume haikuwa katika mazingira sahihi, alitumia nafasi alionayo kumtengenezea mtume mimbari ya kusimamia, kwa sababu ana uwezo kutengeneza mimbari. Na wewe angalia dawa inakwenda kiasi gani na inapata uzito wapi, na wewe uwe sababu ya kuifanya dawa iweze kuwa nyepesi, na watu waijue dini, watu waufahamu Uislamu, watu wazifahamu sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kila mutakhallif, kila aliyebakia nyuma katika dini, aone haya, aone huzuni. Gogo limeona huzuni kumkosa mtume, gogo limeona huzuni ya kumkosa mtume. Wewe uliyekuwa na akili timamu, baba au mama, ushaona huzuni mara ngapi kumkosa mtume katika maisha yako, kuikosa dini katika maisha yako? Allah atuongoze na atuthibitishe katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na atujalie mwisho mwema, atuongoze sisi na vizazi vyetu. Wa sallallahu wasallim wa barika ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.